Εμείς θα μειώσουμε φόρους και εισφορές. Θα βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον. Θα διευκολύνουμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Και εσείς πρέπει να επενδύσετε στη χώρα δίπλα στους εργαζόμενούς σας. Συνεπώς, αθέμητες πρακτικές όπως η αδήλωτη και η ανασφάλιστη εργασία δεν χωρούν. Προχώρησε η μέρα με δαγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα παλόγες εκκινάνε. Παλιές συνταγές, όπως η συμπίεση μισθού με απειλή απόλυσης, δεν νοούνται. Καθυστερήσεις πληρωμών και εργασία εκτός νόμου ωραρίου δεν συγχωρούνται και μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας απλά δεν επιτρέπεται. Μόλις ακούσαμε τον προστάτη των εργαζομένων, τη μετουσίωση του Μάρξ και της Ρόζας Λούξεμπουργκ, τον Κυριάκο Μητσοτάκη βρέθηκε χθες στο ΣΕΒ στην συνέλευση που είχαν και αντί να μιλάει για τους βιομήχανους και τι θα δώσει και τι θα κάνει, άρχισε να μιλάει για τους εργάτες, για τους εργαζόμενους. Μόνο πλακάτ δεν πήρε να πάει να ξεπαγώσει την Τσιμινιέρα. Οπότε λογικό ήταν να ξεκινήσουμε με το πάγος στη Τσιμινιέρα για να περιγράψουμε αυτό ακριβώς που θα συμβεί όταν βγει ο φιλεργατικός, ο πιο φιλεργατικός πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα είπε όλα. Τι να δίνουν μπόνους στους εργαζόμενους, έλεγε τώρα στους βιομήχανους. Τα σημείωναν από κάτω βιομήχανοι, γιατί όλα αυτά θα γίνουν, αφού τα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τι να δίνουν λεφτά για τις μετακινήσεις, να μην κάνουν απολύσεις, να μην έχουμε μειώσεις μισθών, να δουλεύουν όλοι στα σωστά ωράρια. Δηλαδή όλα αυτά που ζούμε μέχρι σήμερα και με την αριστερή κυβέρνηση τελειώνουν. 8 Ιουλίου και μετά, όλος ο πλανήτης, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι του πλανήτη θα θέλουν να έρθουν να δουλέψουν στο σοσιαλιστικό παράδεισο που θα λέγεται Ελλάδα. Όλα αυτά θα τα πετύχει ο Κυριάκος μέσα στον καπιταλισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το έχει πετύχει καμία χώρα μέσα στον καπιταλισμό που κυριαρχεί στον πλανήτη, αλλά θα το πετύχουμε όμως εδώ στην Ελλάδα. Ήταν το μέρος Α του Κυριάκου του φιλεργατικού, είναι το μέρος Β τώρα. Ας προσφέρετε εσείς διατακτικές σύντησης, κάρτες κίνησης στα μέσα μεταφοράς και εγώ συζητώ αντίστοιχη έκπτωση φόρου, ώστε και το κράτος να συνεισφέρει στις δαπάνες αυτές υπέρ των εργαζόμενων. Προχώρησε η μέρα με δαγκωμένα χείλη, σηκώνουν τα παλόγες εκκινάνες. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της καρδιάς μας, τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και αυριανό πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάνετε εσείς συμμέτοχους τους εργαζόμενους στην επιτυχία σας μέσα από stock options και εγώ θα είμαι ανοιχτός σε γενναίες φοροαπαλλαγές για να το κάνετε. Κάτι μου λέει ότι οι γενναίες φοροαπαλλαγές θα γίνουν. Αυτά τα stock options δεν ξέρω αν θα γίνουν. Τους έλεγε εκεί διάφορα, άκουγαν οι άλλοι, σημείωναν και από εδώ και πέρα έρχεται, ξεκίνησε μάλλον η αντίστροφη μέτρηση. Από 8 Ιουλίου ξεκινάει το φιλεργατικό ελληνικό κράτος με το δεξιό κόμμα που κανείς δεν το περίμενε ότι θα στριμώξει τόσο πολύ τους βιομήχανους και πήγε μες στη φωλιά τους και τους τάτριψε στη μούρη, τα απ' έξω από τα δόντια, όπως δεν έχει τολμήσει κανείς άλλος να τα πει. Και τώρα θα τα κάνει όλα αυτά. Είναι σίγουρο 100% ότι όλα αυτά που περιέγραψε, τα οποία γίνονται στην αγορά εργασίας, στη ζούγκλα εργασίας μάλλον, θα αρχίσουν να γίνονται και να λύνονται από την 8η Ιουλίου, όταν θα βγει πρωθυπουργός. Αν θα βγει, γιατί όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, η κάλπη είναι άδεια και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Όλα αυτά ποιος θα έκανε? Αυτός που αν είχε χτύπο, όπως έλεγε ο άλλος, θα είχε το χτύπο της καρδιάς μας. Η Ελλάδα έχει σήμερα ένα πολιτικό αρχηγό που επνέει το μήνυμα της αληθινής ελπίδας. Αγαπητέ Πρόεδρε, έχεις αγγίξει την κοινωνία και της δίνεις ελπίδα. Η κοινωνία προσδοκά, προσμένει πολλά από σένα. Οι Έλληνες σε εμπιστεύονται και σε αγαπούν. Όλοι εμείς εδώ σε εμπιστευόμαστε και σε αγαπούμε. Κι αν λέω η αγάπη μας για σένα είχε ήχο, θα ήταν η χτύπη της καρδιάς μας. Θα ήταν η χτύπη της καρδιάς μας. Ζήνουν. πραγματικότητα σήμερα είναι ότι έχουμε μετά από 10 ολόκληρα χρόνια την πολυτέλεια να διεξάγουμε εκλογές. Μπράβο! Δεν είναι και λίγο να λέμε τις αλήθειες και να τις παραδεχόμαστε. Είναι εδώ ένας κολλημένος ακροατής χρόνια τώρα και με το που ξεκίνησε η εκπομπή, τι είχαμε ηχητικά, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ηρωνευτήκαμε για αυτά τα φιλεργατικά και καλά τα είχαμε, ότι νοιάζεται για τους εργάτες, εργαζόμενους και ξεκινάει και λέει ο ακροατής. Γιατί κοροϊδεύετε τον Τσίπρα και τους Σιριζέους, τα ίδια είστε όλοι αριστεροί κομμουνιστές, ψεύτες, υπερόπτες και φασιστάκια. Μάλιστα. Ωραίος. To the point, πατάει ακριβώς αυτό που άκουσε. Θα το έλεγε έτσι κι αλλιώς. Υπέθεσε ότι θα είχαμε Τσίπρα για αρχή, όχι του τη φέραμε όμως, είχαμε Κυριάκο. Και έτσι έστειλε το μήνυμα. Ένα από τα. Τελειώσαμε με τα φιλεργατικά και το πάγο στην Τζιμινιέρα, επειδή είναι καλοκαίρι. Τι καλοκαίρι, εδώ έχει μια μαυρίλα απ' έξω, θα ρίξει πάλι κάθε μεσημέρι αυτά που ρίχνει. Αυτά που γίνονται θα περάσουμε στα εθνικά θέματα με καλοκαιρινή διάθεση musical. Θα καταλάβετε γιατί. Ένα από τα σκάφη που κάνει κάτω στην Κύπρο, εκεί στην ΑΟΣ, ένα από τα τουρκικά σκάφη που κάνει τις γεωτρήσεις και τις έρευνες είναι το Μπαρμπαρός. Ο κύριος Μπαλαούρας, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και φανταζόμαστε και ελπίζουμε να ξανά είναι και στην επόμενη βουλή, που θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ, εξηγεί και αναλύει τι ακριβώς γίνεται εκεί κάτω. Είναι ασαφές, διότι όταν πάει ένα καράβι πρέπει να δεις τι κάνει. Ναι. Έτσι, μέχρι τώρα οι πληροφορίες είναι ασαφείς ότι θα κάνει τη γεώτρηση. Πάντως, σε παρένθεση είναι αυτό, οι δυνατότητες του Μπαρμπαντός και της Τουρκίας γενικά δεν είναι ικανές για γεώτρηση. Οι δυνατότητες του Μπαρμπαντός. Οι δυνατότητες του Μπαρμπαντός δεν είναι ικανές για γεώτρηση. Καλά τα λέει. Ένα αδρυμή κατηγορό κατά του Μπαρμπαντός, του πλοίου, του σκάφους αυτού των Τούρκων που έχει σταλεί στην ΑΟΣ της Κύπρου και έχουμε τα γνωστά θέματα και οι βουλευτές, οι αριστεροί, τρίζουν τα δόντια στον Μπαρμπαντός. Δεν υπάρχει τέτοιο. Μπάρμπας μόνο, στην Κορώνη, όπου αλλού, τέτοιος υπάρχει. Αλλά Μπαρμπαντός, εκτός αν λέει τα Μπαρμπέιντος και το είδε κάπως και τα κλείνει με τον δικό του τρόπο. Μπαλαούρας είναι, βγάζουμε το καπέλο σε ό,τι λέει. Γενικώς ξέρει, είναι και αριστερός, δεν κάνει τυχαίος από τους 145 πόρους έχει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Είπαμε ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα πούμε για τον Τσίπρα. Οπότε το μήνυμα του ακροατή που το έστειλε πριν, ενώ παίζαμε Κυριάκο, έρχεται και γίνεται επίκαιρο τώρα. Τώρα ακούμε τι λέει ο Αλέξη Τσίπρας. Τι είπε μάλλον χτες στο Θησίο που μίλαγε σε καμιά 500 άτομα. Φίλες και φίλοι, έχω πει και θέλω να πω ξανά και σήμερα εδώ ότι ο ελληνικός λαός φταίει γιατί είναι τεμπέλης και ανίκανος. Και ότι θα πρέπει από εδώ και στο εξής να μάθει να ζει χωρίς μισθούς, χωρίς δικαιώματα και χωρίς ελπίδα. Φίλες και φίλοι, έχω πει και θέλω να πω ξανά και σήμερα εδώ ότι ο ελληνικός λαός να μάθει να ζει χωρίς μισθούς, χωρίς δικαιώματα και χωρίς Μπαρμπαντός. Όχι, χωρίς Μπαρμπαντός δεν μπορούμε. Με τα Μπαρμπαντός μας κάνουν καλύτερους. Χωρίς ελπίδα μπορούμε, χωρίς μισθούς, χωρίς δικαιώματα. Έχει κάνει ό,τι μπορεί και 4-4,5 χρόνια ο Αλέξης Τσίπρας, είναι η αλήθεια. Είχαν κάνει και οι προηγούμενοι. Και όλα αυτά σταματάνε 7 Ιουλίου γιατί έρχεται ο Κυριάκος και όπως ακούσαμε, δεν θα υπάρχει εργαζόμενος που δεν θα έχει τουλάχιστον πάνω του 10 δικαιώματα. Έτσι, χαριστικά. Από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και όλα αυτά θα τα πληρώσουν οι βιομήχανοι, γιατί από εκεί θα παίρνει και θα δίνει στους εργαζόμενους. Ένας σοσιαλιστικός μετασχηματισμός, ότι δεν έγινε 4 χρόνια, θα γίνει τώρα. Και παρόλα αυτά, ενώ έρχεται ο σοσιαλισμός στην πράξη από τον Κυριάκο, ο άλλος χτες είπε ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι είναι αυτοί που μας ξαναλένε ότι δεν μπορούμε να νικήσουμε. Λοιπόν, μπορούμε να τους διαψεύσουμε ξανά. μπορούμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη εκλογική ανατροπή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αν δεν μπορούμε εμείς, τότε ποιος μπορεί? Ο ΑΕΟ. Και αν όχι τώρα, πότε? Ο ΑΕΟ. Ο ΑΕΟ. Εμείς λοιπόν είναι η απάντηση εδώ και τώρα. Εμείς εδώ και τώρα θα γυρίσουμε το παιχνίδι. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Γυρίζει το παιχνίδι, έτσι το βλέπει ο Αλέξης Τσίπρας, το έλεγε και στους άλλους εκεί, χειροκροτούσαν και άλλοι από κάτω, έτοιμο να γυρίσει και αυτή τη φορά το παιχνίδι. Είναι και κάτι εύκολο. Αν όχι αυτή πότε, αν όχι τώρα τότε, και όλα αυτά τα πολύ ωραία τσιτάτα που λέγονται σε τέτοιες περιπτώσεις αντί για να πιούν τον καφέ της παρηγοριάς. Ο Κυριάκος τώρα από την άλλη, μέχρι να έρθει 7 Ιουλίου και να εφαρμόσει το φιλεργατικό του, το πιο φιλεργατικό πρόγραμμα που έχει ακουστεί ποτέ από υποψήφιο πρωθυπουργό, κατέβασε χτες σε ένα συνέδριο που έγινε, κατέβασε την σχετική ιδεολογική πλατφόρμα. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, πηγή ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και ώρα. Και εις έναν Κύριο, Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα από πάντων των αιών. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομούσε το Πατρί, διού τα πάντα ηγέντα. Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα, εις άφεση μαρτυρών, προσωπώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Έτσι είναι οι μοντέρνοι πολιτικοί. Δεν κάνουν αυτά που έκαναν οι παλιοί. Μαυρογιαλούροι πήγαιναν στις εκκλησίες, διάβαζαν το πιστεύω, έλεγαν το Πάτερ ημών, μιλούσαν με όλους, έπαιζαν και γινόντουσαν ένα με το σύνολο που βρισκόντουσαν εκεί σε κάθε χώρο, σε κάθε γωνιά. Ο μοντέρνος πολιτικός, ο Ευρωπαίος, δεν κάνει τέτοια. Ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη να λέει το πιστεύω από μια λειτουργία που είχε πάει προχθές την Κυριακή στη Δυτική Ελλάδα. Μοντέρνος Ευρωπαίος πολιτικός. Καθαρά, ξάστρα και φιλεργατικός, να τα λέμε αυτά, γιατί θα τα ζήσουμε τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Αφού είπαμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστης, μπορούμε τώρα να βρίσουμε άνετα. Ας το διάλογο μισά-μισά να τελειώνουμε. Α. Και αν δεν πάει εκεί, κρεμάστε με ανάποδα. Ας το διάλογο μισά-μισά να τελειώνουμε. Επομένως, οι κύριοι σαν το Βέμπερ δεν είναι στη δικιά μας φιλική στάση. Τι να θέλει να... Μας έκανε βεβαίως. Να... Βεβαίως, όταν έλεγε κύριε Χασαπόπουλος, να σας θυμίσω, ότι οι Έλληνες τεμπέλιδες πρέπει να τιμωρηθούν, ότι είναι οι καλοπερασάκηδες της Ευρώπης, τα ξεχάσαμε. Τι ήταν... Έχετε βρει ποιος είναι κοντά σε εσάς. Ε? Έχετε βρει ποιος είναι κοντά σε εσάς υποψήφιος. Δεν κατάλαβα. Ποιο θα ψηφίσετε, λέει. Ναι, έχετε βρει ποιος είναι κοντά σε εσάς ο υποψήφιος. Βεβαίως έχουμε βρει. Ποιος είναι. Βεβαίως. Προτιμούμε τον κύριο Τίτμαν. Προτιμούμε τον κύριο Τίτμαν. Χαρά ο Τίτμαν που θα τον ψηφίσουν οι Σιριζέοι. Μεγάλη χαρά, γιατί ο άλλος δεν είναι καλός, μας έχει βρήσει. Και εδώ ο Μπαλαούρας στο Open που ήταν χτες είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή, όσοι πάνε, εν πάση περιπτώσει, ο Γεωργούλης που έχει πάει ήδη και χορεύει, θα ψηφίσουν τον Τίτμαν. Δεν υπάρχει κανείς Τίτμαν στην Ευρώπη εντωμεταξύ, δεν έχει καμία σημασία. Ο Μπαλαούρας αυτόν ξέρει. Μάλλον εννοεί το Φρανς Τίμερμανς. Μάλλον, εικάζουμε κι εμείς, γιατί ο ποιητής, ο ζωγράφος, ο καλλιτέχνης εκπέμπει το έργο του, το δίνει στον κόσμο και ο καθένας ό,τι καταλάβει. Αλλά ας ξανακούσουμε πάλι το σχετικό απόσπασμα, γιατί εκεί που τα λέει, τον ρωτάει ο οικονόμο τη Νέα Δημοκρατία ποιον θα προτείνεται, δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει τι του λέει και μετά λέει ότι θα στηρίξουν τον ανύπαρκτο Τίτμαν. Τα ξεχάσαμε, τι ήταν. Έχετε βρει ποιος είναι κοντά σε εσάς. Ε? Έχετε βρει ποιος είναι κοντά σε εσάς υποψήφιος. Δεν κατάλαβα. Ποιο θα ψηφίσετε, λέει. Ναι, έχετε βρει ποιος είναι κοντά σε εσάς ο υποψήφιος. Βεβαίως έχουμε βρει. Ποιος είναι. Βεβαίως. Προτιμούμε τον κύριο Τίτμαν. Δεν κατάλαβα. Ο ελληνικός λαός έχει σε μερικά ζητήματα παράνοια. Αυτή είναι η ψύχρεμη φωνή του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος λέει ότι ο λαός έχει παράνοια επειδή δεν τον έβγαλε στην Ευρωβουλή και επειδή του έδωσε 0,8-0,9 πόσο του έδωσε, ούτε καν ένα, ούτε καν μία μονάδα. Λογικό, η παράνοια είναι τώρα, όχι όταν ψήφιζε το Βασίλη Λεβέντη, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Βασίλη Λεβέντη. Ακούσαμε μια πολύ ωραία ανάλυση για το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή που θα ψηφίσει τον Ντίτμαν. Και τι γίνεται ακριβώς κάτω στην Κύπρο με τον Μπαρμπαντός, πάντα όλα αυτά από τον Παλαούρα, που ξέρει τα παίζει στα δάχτυλα όλα αυτά, τα διεθνή, τα γεωπολιτικά. Έχει γεννηθεί για αυτά, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και τι κάνει τον Μπαρμπαντός εκεί στην Κύπρο, όλο αυτό, τον Μπαρμπαντός, έχει προκαλέσει μια ανησυχία στους Κύπριους, οι οποίοι έχουν πάρει τα κανάλια και τα τηλεπαιχνίδια και προσπαθούν να εκτονωθούν. Ένας πλανήτης μπορεί να έχει μόνο έναν ή πολλούς φυσικούς δορυφόρους? Ένα. Πολλούς. Ποιο είδος τέχνης αφορούν οι όροι πιτσικάτο, αλέγκρο και κρεσέντο? Ζωγραφική. Μουσική. Το τραγούδι «Ελλάδα, χώρα του φωτός» τραγούδισε στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision του 1993 η Κέτη Γαρμπή ή η Σοφία Βόσου? Η Σοφία Βόσου. Με ποιον δημοφιλή τραγουδιστή ήταν παντρεμένη η ηθοποιός Σοφία Λιμπέρτη από το 1986 μέχρι το 1996? Στέλιον Καζαντζήρη. Στέλιον Καζαντζήρη. Στέλιον Καζαντζήρη. Η δημοκρατία της Κυργυζίας σε ποια ήπειρο βρίσκεται? Αφρική. Ασία. Σύμφωνα με τη γνωστή φράση, κάποιος που είναι τιμωθάνατος πνέει τα... Αμένε. Λύσια. Τι ήταν ο E.T. στην ταινία του 1982 του Steven Spielberg? Ρομπότ. Ποια σειρά κινουμένων σχεδίων έχει σκύλο, ο αστυνόμος Σαΐνης ή τα στρουφάκια? Τα στρουφάκια. Ποιο όχημα λέγεται σε κάποιες περιπτώσεις και αγοραίο? Τρακτέρ. Το ταξί. Το σκάνδαλο Μόνικα Λεβίνσκι ποιον Αμερικανό πρόεδρο αφορούσε? Το Κένεντι. Το Μπιλ Κλίντον. Πώς ονομάζονται τα αρσενικά γεννητικά κύτταρα? Πρωτόνια. Πρωτόνια έχετε πάνω σας, σπερματοζωάρια. Είναι από τις αναθυμιάσεις κάτω στην Κύπρο, δεν εξηγείται αλλιώς, που έχουν πάθει οι Κύπροι, επειδή τον Μπαρμπαντός πάει και ανακατεύει εκεί το Μπιθμένα και έχουμε αυτά τα θέματα. Θα ήταν ωραία Μπαλαούρας και πολύ πολιτική από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί με όλους αυτούς τους παίκτες του αδύναμου Κύπριου κρίκου που πάνε και εκτίθενται με τέτοια άνεση, τόσο ωραία. Τα προφανεί και τα ανατρέπουν μέσα στο δευτερόλεπτο με μια σοβαρότητα. Γιατί, αν δείτε και τα σχετικά βίντεο που κατακλείζουν το διαδίκτυο, έχουν μια σοβαρότητα, μια πίστη σε αυτό που λένε και μια διαφορία ταυτόχρονα, ακόμη και αν έχουν κάνει το χοντροειδέστατο λάθος. Αυτό ακριβώς. Είναι οι αναθυμιάσεις από τους υδρογονάνθρακες. Θέλω να πω ότι υπάρχουν και αρνητικά από το πετρέλαιο, δεν υπάρχουν μόνο θετικά. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε και εσείς, αν θέλετε να παίξετε κάτι στον Κρίκο, αν έχετε δει τον Μπαρμπαντός, αν φοβόσαστε για όλα αυτά τα εθνικά. Που δεν φοβόσαστε, γιατί υπάρχει Αλέξης Τσίπρας πάνω και κάνει συσκέψεις άμα χρειαστεί, του Κισέα το συγκαλεί. Οπότε είμαστε όλοι πολύ ήσυχοι. studio@papakirialfm.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση. Το επίσημο site είναι ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official και εκεί μας ακούτε. Από κάτω έχει και ένα διάλογο. Ο Γιώργος Νταβαρίνος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και με μια αλήθεια που είπε χτες αυτός που μπορεί να ανατρέψει και να γυρίσει το παιχνίδι, αν όχι αυτός ποιος, αν όχι τώρα, πότε, τότε. 1-0, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Φίλες και φίλοι, έχω πει και θέλω να πω ξανά και σήμερα εδώ ότι η Τρόικα ήρθε στην Ελλάδα και θα μείνει εδώ για πάντα. Μπράβο! Ότι πρέπει να μάθουμε και να συμφιλειωθούμε με την ιδέα ότι κάθε χρόνο τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Κάθε χρόνο τα πράγματα θα χειροτερεύουν. Mm. λοιπόν είναι η απάντηση, δεν μπορούμε να νικήσουμε. Ε. Αν δεν μπορούμε εμείς, τότε ποιος μπορεί. Ο ΑΕΟ. Και αν όχι τώρα, πότε. Ο ΑΕΟ. Δεν κατάλαβα. Οι δυνατότητες του Μπαρμπαντός δεν είναι ικανές για γεώτρηση. Οι δυνατότητες του Μπαρμπαντός και η Τουρκία γενικά δεν είναι ικανές για γεώτρηση. Του Μπαρμπαμπέν όμως δεν έχει διευκρινιστεί και δεν έχει τοποθετηθεί ο Μπαλαούρας για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με όλα αυτά τα μπάρμπα και την κατάληξη τη σχετική. Ένας πολύ ωραίος βουλευτής, δεν είναι μόνο ο Μπαλαούρας, και άλλος ένας, διαμάντη του κοινοβουλίου είναι ο Κωνσταντινέας από την Καλαμάτα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος χειρίζεται τα αγγλικά όσο κανείς άλλος. Πριν κλείσει ο κύριος Κωνσταντινέας, έτσι ας πάρει μισό έκλεισα, χρόνο. Έκλεισα. Να μου πει τρεις εμβληματικές επενδύσεις που γίνανε στην περίοδο των 5 χρόνων. Επειδή παίζει συνέχεια το payroll της Νέας Δημοκρατίας, αυτό σας δίνουν κόπη. Θα σας απαντήσω. Πάρα πολλές επενδύσεις. Από το payroll. Ακούστε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Πραγματικά η Νέα Δημοκρατία, αν το ακούσει, έχω πάει σε 200 εκπομπές. Το copy-paste, το payroll αυτό. Που παίζουν. Το payroll είναι άλλο πράγμα. Ωραία, ζητώ συγγνώμη. Στην έννοια της έντασης. Το copy-paste. Που στέλνει το Noi Paper και λένε όλοι οι βουλευτές αυτά πάνε την μπάλα στην κερκίδα. Ήθελε να πει copy-paste και έλεγε payroll. Δεν έλεγε copy-paste που έλεγε ο συνάδελφός του για να τελειώναμε. Άκου τι μου συνέβη την Παρασκευή το απόγευμα μας. Χτυπάει το σταθερό μου τηλέφωνο, το οποίο σημειωτέων το ξέρουν 5-6 άνθρωποι. Το σηκώνω και είναι κάποιος, λέει η κυρία Χαρού, λέω ναι. Ποιος είστε, είμαι ο Τάδε, δεν θυμάμαι τι επιθετώ τώρα, και τηλεφωνώ εκ μέρους του πολιτικού γραφείου της Νέας Δημοκρατίας. Να τα. Είναι σαν τα μηνύματα του Φορτσάκη στα κινητά. Αυτή η δεξιά έχει καταλάβει ότι δεν σέβονται προσωπικά δεδομένα τώρα. Φαντάζω τι θα γίνει μετά. Με το τσουτσούνι έξω, θα είναι όλη την τετραετία. Ακριβώς. Και εγώ του λέω, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Ψηφίζω κουκουέ, γεια, μπαμ. Καλείς. Ρε κουφάθηκα ρε φίλε. Τι να πω τώρα. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα, το πιστεύεις? Όχι καλά, είναι δυνατόν, δεν είναι τυχαίο. Αν είναι δυνατόν, ναι, πρώτη φορά μου συμβαίνει πάντως αυτό να το ξέρεις. Είδες, μεγαλώνει ο κόσμος που είσαι το σταθερό σου όμως. Δεν ξέρω 5 άνθρωποι ή το ξέρω και είναι Δημοκρατία. Και το χρησιμοποιεί όποτε θέλει. Δεν μου λες, για να σου κάνω μια ερώτηση. Εκεί στο κουκουέ που είχε πάει στην Κούδη με τον Μπογιόπουλο, τι μπορεί να είπανε? Ποιος? Η στην Κούδη που είχε πάει στο κουκουέ, δεν το έχεις δει? Α, ναι, το είδα, ναι. Με τον Μπογιόπουλο, τι μπορεί να είπανε? Ένα χαράξουν τη γραμμή του κόμματος, τι εννοείς? Ωραίο, μ' αρέσει. Έτσι γίνεται σε αυτές τις κομματικές οργανώσεις βάσης. Τα think tank μιλούν. Ο Μπογιόπουλος, η στην Κούδη, είχε πάει και Μπαλατσινού μια φορά πριν μπλέξει με τον Κικίλια. Ναι, εντάξει, εννοείται τώρα έγινε δεξιά. Ήταν αριστερή, με τον ξεφραγημένο, τον Κωστόπουλο, ναι. Ωραία, μ' αρέσει γιατί μπαίνει νέο αίμα στο κόμμα. Μ' αρέσει, μπράβο στο Μίτσο. 0-11 έχω δει ότι παίζει, είχε πάει και στο Μετιλέχο, ωραίος, μ' αρέσει. Γιατί μας βρίζεις? Ερχόμαστε καβάλα στ' άλογο και μας βρίζεις. Ποιοι είστε εσείς? Γιατί υποτιμάς? Ποιοι είστε εσείς, παιδί μου, πάτε καλά. Είναι δυνατόν να πάρω στο σοβαρά κάποιον που έρχεται καβάλα στο άλογο? Είναι ο πρόεδρός μας. Δεν πάτε καλά. Δηλαδή, είναι λογικό κάποιοι που είναι πάνω σε ένα άλογο? Εσείς έχετε κανέναν άλλον να προτείνετε, Αποστολή μου? Να σκεφτούμε, να ζυμωθούμε. Για βρες κανέναν άλλον. Ενώ ο πρόεδρός μας είναι καβάλα στ' άλογο τώρα. Πρώτον. Δεύτερον. Μιλάει με τους εξωγήινους. Τρίτον. Έχει τον Άδωνη, έχει το Βορίδη, έχει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα γίνει η ανάπτυξη τόσο φοβερή, τόσο γρήγορη, που δεν θα το καταλάβετε. Και θα σας μοιράζουμε τα κέρδη όλα. Γιατί λοιπόν μας βρίζετε? Α, είναι να γίνουν τέτοια πράγματα. Γιατί, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ξέρω, δεν είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τα κέρδη. Ό,τι τι. Δεν είσαστε έτοιμοι να τα μοιραστείτε? Πού θα τα πάμε, ξέρουν τι θα τα κάνουμε, Τι θα κάνουμε πάλι, όχι. Δεν ξέρω, σε παρακαλώ, Αποστόλη, να είσαι πιο σεμνός, πιο ταπεινός. Είμαστε καβάλα άλογο. Εντάξει, να μας συμπεριφέρεσαι καλά. Θα κυβερνήσουμε τώρα από εδώ και πέρα. Καταρχήν, έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα, σου είπα. Μιλάμε με εξωγήινους. Ο πρόεδρος μας μιλάει. Ναι, αυτό δεν είναι λίγο. Το θέμα είναι ότι μόνο με αυτούς συνεννοείται. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν ήσουν να κουρατήσει την ελληνοφρένεια. Καλά, δεν ακόμα, αλλά. Γεια σα, τέλο πάντων. Όχι, τέλο πάντων δεν είναι μαγεία. Είναι πολύ σοβαρό. Τι βαθμό θα έβαζε. Εγώ έχω βάλει. Εγώ άριστα, μεγάλο βαθμό. Ναι, εγώ τι θα έκανα. Σαν ακουρατή που είμαι και σαν μεγάλο προβοκάτορα, θα έβαζα πάπαλα. Και σου αιτιολογώ γιατί. Τι θα έβαζε. Θα έβαζα πάπαλα. Γιατί. Πάπαλα. Θα αιτιολογήσω όμω. Βεβαίω, βεβαίω. Το 95% περίπου πάνω κάτω που τσακούνε ελληνοφρένεια έχουν ηχηστεί από τα καλούδια εισαγωγικά του καπιταλισμού. Οπότε όλη η ιστορία τη ελληνοφρένεια. Παρόλο την πρόθεση που έχει, πάπαλα. Αυτή είναι η γνώμη. Προβοκάτορας. Τι προβοκάτορας, επειδή λες μια μαγική προβοκάτορας. Έχεις μια μαγική γνώμη, τι πάει να πει. Δεν γίνεται, γιατί το 95% που σ' ακούμε. Που τους έχεις μετρήσει, εσύ. 95, 96, 94 έχουμε θυστεί στα καλούδια στη εισαγωγικά του καπιταλισμού. Οπότε, ό,τι και να λέτε, πάπαλα. Δεν μου λες καμιά γκόμενα, πού θα δούμε. Πού να βρεις, δεν έχει τώρα πια. Περάσανε εποχές που υπήρχαν γκόμενες, δεν έχει γκόμενες. Άλλη, 70, 60 εκεί. 60, 70, Τίποτε. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω μια θιά μου, ξέρω εγώ. Μάνα σου πόσο χρόνο. Άμα ενδιαφέρεται, είναι πιο μικρή, μωρέ, δεν είναι τώρα για σένα. Πόση είναι, 50. Όχι 50. Καλά είναι, άσουμε τα γυναίκα, μιλάω με το φίλο μου τον Αποστόλη. Πάνω 50 πάντως παίζει, δηλαδή να τη πω μα είναι. Ναι, ρε, πες κάτι. Πες είναι και υψηλόμισθο, 530 ευρώ παίρνει. Ω, ρετήρε, φόρη τέτοια. Τέλο πάντων, έχω μια θιά που ενδιαφέρεται. Παίρνει και αυτή η σύνταξη άμα τα βγα. Δεν φοράει και τη μασέλα αυτή πάντα. Δεν θα σε πονάει. Μια χαρά. Ναι, δεν δουλεύει εδώ, ούτε καθόλου. Μπορούμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη εκλογική ανατροπή στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αν δεν μπορούμε εμείς, τότε ποιος μπορεί. Ο ΑΕΟ. Και αν όχι τώρα, πότε. Ο ΑΕΟ. Τότε λοιπόν στην πρεσβεία, στην πορεία που θα γίνει στην Αμερικανική πρεσβεία στις 17 Νοέμβρη, πλέον από εδώ και πέρα, σε κάθε πορεία θα ηγείται ο Βασίλης Λεβέντης. Γιατί όπως ο ίδιος καταγγέλει, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, οι Αμερικάνοι φταίνε που δεν μπήκε στην Βουλή. Όχι ο ελληνικός λαός που δεν τον ψήφισε, οι Αμερικάνοι, γιατί τα ρύθμισαν έτσι, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αλλά δεν το λέμε, οι Αμερικάνοι ρυθμίζουν τα πάντα. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν έχει μόνο κακά λόγια να πει τώρα για τους Αμερικανούς. Οι Τούρκοι, θα δείτε, στο τέλος θα πάρουν και τα F-400 και τα F-35. Και οι Αμερικάνοι στο τέλος θα υποκύψουν. Οι Αμερικάνοι. Ενθυμίστε με τους Κούρδους, εξοπλίζαν οι Αμερικανοί τους Κούρδους και στο τέλος ανέθεσαν στους Τούρκους να βάλουν τάξεις στους Κούρδους. Η προδοσία που κάνανε οι Αμερικανοί στους Κούρδους, μεγαλύτερη προδοσία δεν μπορεί να υπάρξει. Οι Αμερικάνοι, αυτοί είναι οι Αμερικάνοι. Οι Αμερικανοί παραμένουν σύμμαχοι της χώρας όμως και στο ΝΑΤΟ. Θεωρητικά. Δεν υπάρχουν πιο βρωμεροί σύμμαχοι από τους Αμερικάνους. Πολύ καλά τα λέει, είναι βρωμεροί σύμμαχοι Αμερικάνοι, αυτά τα είπε χτες, αλλά μέχρι τις εκλογές, τις ευρωεκλογές, είχε να πει άλλα λόγια για τους Αμερικάνους και μας παρακινούσε να γίνουμε κάτι υπό των Αμερικανών. Εάν τις μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούμε να τις πάρουμε με το μέρος μας, μάλιστα, και μας χορεύει ένα κράτος που είναι το ενδέκατο από την Ελλάδα, το ενδέκατο είναι και μας χορεύουν. Γιατί αυτοί δείξανε μια εξυπνάδα, πήγανε και γίνανε τσογλάνια των ισχυρών. Ενώ εμείς κάναμε έξω από την Αμερικανική πρεσβεία καθημερινά διαδηλώσεις και τους μουτζώναμε και τους βρίζαμε. Αυτό έκανε η αριστερά στην Ελλάδα και τώρα έγινε και κυβέρνηση. Τα έλεγε αυτά μιλώντας για τα Σκόπια βεβαίως και παλιά έλεγε ότι πρέπει να γίνουμε και εμείς τσογλάνια των Αμερικανών. Τώρα είναι βρωμεροί σύμμαχοι οι Αμερικάνοι. Λαός μέρος δεύτερον. Τι κάνεις, Βοσόλιο, Γιάννης. Ο Γιάννης, τι γίνεται. Ο Γιάννης, κοίταξε, αυτά από τα ματζούνια που πουλάει ο Βελόπουλος, που λέει ότι σταματάνε κάθε πόνο σωματικό. Σταματάνε, είναι κουρκουμίν, κουρκουμίν, τελοπόν. Κοίταξε, μπορεί να έχουν κάποιο σκοπό και αύριο να μας πει ο Βελόπουλος ότι για να πιάσουν τόπο αυτά τα ματζούνια πρέπει να ψηφίσουμε ελληνική λύση. Μόνο τότε θα έχουν. Έτσι πιάνουν τόπο, ναι, δεν κατάλαβα. Μόνο τότε θα έχουν αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, ο Βελόπουλος με τα τελοπών και όλες αυτές τις απατεωνιές, τι διαφορά έχει με τον Άδωνη και τα Νανογυλάκια. Πόσο διαφορετικό είναι. Να που τα βρίσκουν, ας πούμε, για να συνεργαστούν. Στο τηλεμάρκετινγκ. Έτσι θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση. Κυβέρνηση σε τιμή ευκαιρίας. Σταματάει τον πόνο. Αυξάνει το θάνατο. Από τις Θεσσαλονίκη περνώ. Δεν μου λες αυτό το τελοπών. Τελοπών. Επειδή έχω ένα θέμα στήσης. Κάνει και για τη στήση. Γιατί πονάει όταν δεν σου σκόνεται. Όχι. Είναι τελοπών. Τελειώνει τον πόνο. Κάνει και για συναισθηματικό πόνο. Α, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό είναι και ο χειρότερο. Με να το λες. Φοβάμαι, ρε παιδί μου, μπα και δεν μου πέφτει μετά με τίποτα. Ξέρω εκεί εγώ. Πρέπει να το πάρει. Εκεί γιατί θα πονάει μετά. Θα είναι κατάρτι, θα πονάει. Θα σου κρεμάει ο κόσμο πάνω παλτά και τέτοια. Εκεί θα πονέσει. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω. Οπότε πάρ το μετά. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα. Ρε φίλε, τι αυτό το Σάββατο να πούμε. Τι ήτανε. Τι τσόντα μου ήταν αυτό το πράγμα. Πιο απ' όλα. Βλέπω εκεί πέρα να πούμε τον Αστιά, ήταν και δίπλα ο Κούλης εκεί πέρα. Α, ναι, τον πέρασε μια ρηπουλίνη του νερού. Φίλε, τέτοιο γλύψιμο, ότι σε τον Ροσέλ δεν έχω δει. Για όνομα. Για να γλιστράει, μωρέ, γι' αυτό. Για να γλιστράει. Επειδή ο Κούλης θα έρθει και θα μπει βαθιά. Τον έγλειψε ο Αστιάς για να γλιστράει, να το καταλάβουμε, να είναι με ένα πόνο. Πάντως, φίλε, η τωρινή μόδα να πούμε που πρέπει να διαλέγουν αυτοί γενικότερα ο Κούλης και γενικότερα. Βάλε ηλίθιους. Δηλαδή βλέπω Βελόπουλο, βλέπω Άδωνη. Είναι άτομα δηλαδή. Θέλει πρόθυμους ηλίθιους, όχι και το ηλίθιους. Ναι, πρόθυμοι. Καλά, αυτοί εννοείται αυτό, ναι. Τους βλέπεις, πουλάνε οτιδήποτε, δεν είναι θέμα. Δεν μου λες, ο Γιωργούλης, γιατί χοροπηδάει στις φωτογραφίες συνέχεια στο Instagram. Με τόσα φράγκα το μήνα, εσύ δεν τα πήδαγες. Σιγά νομίζεις θα πάει να κάνει δουλειά εκεί. Τα φράγκα θα παίρνει. Λοιπόν, δεν θα χαιρώσουν εσύ με τσάπα διακοπές 5 χρόνια τώρα στην Ευρώπη με 20.000 το μήνα. Και να σου έχουν και συμβούλους από εδώ βοηθούς και τέτοια για να κάνουν τη δουλειά. Μια χαρά. Εχθές το βράδυ είχε μία συνέντευξη η Γερασιμίδου η Ελένη στο One. Είναι από τις σπάνιες φορές που βλέπεις έναν άνθρωπο στην τηλεόραση να δίνει μια πολιτική συνέντευξη και να κάθεσαι να ακούς δύο σοβαρές κουβέντες. Έτσι. Αυτό συμβαίνει μόνο όταν είναι μόνος του ένας υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ. Όλες τις άλλες φορές ακούς μόνο μαλακίες. Είδες το κανάλι του Μαρινάκη και το βρίζετε. Βρέ, χαίρεστηκα εγώ για το Μαρινάκη. Δεν με νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει η παρουσία αυτού του ανθρώπου. Έτσι. Πριν από λίγο καιρό ήταν ο Παφίλης. Γιατί αυτό αντίστοιχα, άμα ήταν ένας ψαριανός, δεν θα μπορούσε π.χ. να ήταν αντίστοιχα σοβαρός μόνος του. Δηλαδή, ενώ πιάνω και έναν ιδεολόγο κομμουνιστή. Συγγνώμη, μου ήρθε το ένα ξέρασμα, μόλις άκουσα το όνομα. Γιατί όταν λέω ψαριανός σου έρχεται Μπογδάνος, μπορείς να μου πεις. Σου λέω ψαριανός και κάνεις Μπογδάνο. Περίεργο. Δεν πήγε ο Τέρενς Κουίκ στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο Τέρενς Κουίκ, το ξέρουμε, δεν έχουμε αμφιβολία. Το αντίθετο συνέβη. Αλλά, να, γι' αυτό αφήνω την κίνηση Πράτο απ' έξω και το βαρουφάκι μόνο του. Γιατί οι αυθεντικοί αριστεροί παραγωνίζονται. Τέλος πάντων, η ιδεολογική ηγεμονία της δεξιάς που διαβρώνει τους αριστερούς. Αυτό. Ή της εξουσίας, τώρα το σκέφτομαι. Η ιδεολογική ηγεμονία της εξουσίας. Από εκεί ξεκινάνε. Και εκεί την πατάνε αυτή τη κάστα οι αριστεροί. Αποστόλη μου, είμαι ανάπηρος 80%, σ' αγαπάω πάρα πολύ καλά. Να ξυρίσουν όλους τους παπάδες, τους δεσποτάδες. Αχ, και δεν θα βγει από μέσα, όχι, δεν θέλω. Να πάρουν τα αμάξια τους, να τα δώσουν στην αστυνομία. Με έχουν κλέψει 10 φορές οι αλήτες, οι ρουβίκονες και οι αλυταράδες που κυκλοφορούν. Γιατί εσένα οι ρουβίκονες σε κλέψανε, δεν κλέβουν οι ρουβίκονες, δεν έχουν κλέψει οι ρουβίκονες. Καταστρέφουν το, ανοίγουν τα μαγαζιά, κατακλέβουν. Α, κατάλαβα. Μήπως το επόμενο είναι ότι ήρθαν οι ξένοι και σε κλέψανε. 80% αναπηρία. Πού? Παντού έχω. Σωματική ή πνευματική? Σωματική. Α. Αλλά ευτυχώς το μυαλό δουλεύει λίγο. Να τους λίγο. Καταργήσουνε. Να τους καταργήσουνε και τα λεφτά αυτά να τα δώσουνε στους αστυνομικούς. Μάλιστα. Περνάει ένας αστυνομικός. Προς την πρόοδο βλέπω. Πάμε έκτακτο. Έγινε. Ορίστε. Να είσαι καλά. Γεια. Η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι έχουμε μετά από 10 ολόκληρα χρόνια την πολυτέλεια να διεξάγουμε εκλογές. Μπράβο! Δεν είναι λίγο, για σκεφτείτε το, λέγονται πολλά για αυτές τις εκλογές και γενικώς για τις εκλογές. Οπότε να κρατήσουμε αυτό ως θετικό και επειδή αποχωρούμε, ακούμε το τρίτο μέρος του λαού, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ρε πόση μαλακία ρε κυκλοφορά στον κόσμο. Πες αυτό το μαλακά που δεν ξέρω αν είναι πληρωμένος όπως του είπες. Αυτό που μιλάγατε τώρα ρε. Που σου λέει για τα δημοσιονομικά και για τον πόλεμο που κάνατε στο Τσίπρα. Πες αυτό το μαλακά. Ότι αν δεν υπήρχε το πρόσχημα βρε μαλακά αριστερά και ήταν ακόμα η κυβέρνηση του Σαμαρά ή οποιοδήποτε μετά το Σαμαρά. Τι θα παίρνα για όλα αυτά που σου έχει βάλει στον κόλο ρε μαλακά. Ο Τσίπουρας γάμο τον αντί. Σας. Τι από όλα να. Ρε, εσύ πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι τώρα σοβαρά μιλά. Που να μα πει ότι έχει κάνει σαν δημοσιονομικά. Που άμα πληρωθούμε για τον αντιχρηστό σου στι 27 του μηνό, στι 5 του αλλού, έχουμε αρχίσει και μετράμε τα ευρώπουλα για να βγάλουμε το μήνα για τον αντιχρηστό. αυτό του που έχει πάει 17 σήμερα, πόσο έχει ο μήνα, και εγώ 10 ευρώ στην τσέπη για να πληρωθούμε στις 27. Πόσο πρόθυμοι είσαστε, ρε μαλάκες, να πούμε να σας γαμίσουν κι άλλο. Ηρέμησε. Ρε φιλέ, δεν παίζονται, δεν παίζονται. Να σου πω, δηλαδή... ωραία, και τώρα που ηρέμησε, θα κάνω μια καινούργια διαφήμιση. Άνοιξε το νέο κανάλι στο YouTube Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης. Φτιάξε με. Μπες και κάνε εγγραφή, εκεί θα αρχίσουν να βάζουμε ωραία πράγματα. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, θα κάνω sub τέτοιο. Subscribe, παιδί μου. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και σιγά σιγά θα δείτε καινούργια πράγματα. Έγινε καναλάρχης, τα έλεγα εγώ. Έχω πρόβλημα, ρε. Τι θα κάνω. Πολύ μαλακία βαράω. Πού θα πάει αυτό το πράγμα. Πού να πάει. Πολύ μακριά δεν μπορεί να πάει. Έχει κοντά γύρω-γύρω. Αλλά το θέμα είναι τα μάτια σου να προσέχεις. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή το πουλί και τα μάτια σου. Αυτό να προσέχεις. Ποια μάνα είναι αυτή η οποία χαίρεται περισσότερο για τα παιδιά της. Η μάνα Ρέιβερ. Και όχι. Χαρούμενη στην Ευρώπη. Η μάνα Κουράγιο. Η μάνα Κουράγιο είναι το ένα. Το άλλο. Ποιο άλλο. Είπα η μάνα Ρέιβερ. Η μάνα Ρέιβερ. Η ακουμάνα για όλους έχει ο Θεός. Ακουμάνα για όλους έχει ο Θεός. Ίσως στο δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο φως. Ακουμάνα για όλους έχει ο Θεός. Και μας χωράει ο ουρανός. Ποια λέγε. Είναι η μάνα η οποία βλέπει τους κόμπους της και τους μόχθες της. Η Ντόρα Μπακογιάννη, να μια μάνα, είδες. Το ένα της το παιδί να είναι πάει για πρωθυπουργός και το άλλο είναι δήμαρχος. Ποια μάνα θα είναι η πιο χαρούμενη από όλες στον κόσμο. Δεν μου λες τον άκουσε τον άλλο με τον οδοστρωτήρα. Ναι. Ρε φίλε, άμα το παιδί έχει δουλεύει από μικρός, έχει κάνει εξορία, είδες που ξέρει και σκέφτεται, ας πούμε, το αφεντικό ότι πρέπει το Σαββατοκύριακο να οικονομήσει, το είδες. Μα είναι ίδιο οι καθημερινές, ίδιο το Σαββατοκύριακο. Άλλη όρεξη έχει για δουλειά το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό και τα μεροκάματα είναι διπλά, γιατί είναι μεγαλύτερη όρεξη. Ναι. Αλλά για να θυμηθώ, ποιος άνοιξε το δρόμο για τις Κυριακές. Και ο Τσίπρας δεν θέλω να δικήσω, όχι μόνο ο Τσίπρας. Αλλά νομίζω και ο Τσίπρας, καλά θυμάμαι. Αλλά μια νυφάλια φωνή θα πει, όχι ο Τσίπρας, τα μνημόνια μας το επέβαλαν. Αυτό θα πει μια έτσι νυφάλια φωνή που έχει φάει πρωινό σανό. Λες και τα μνημόνια τα εφήρμοσε άλλος. Φίλε, αν κερδίσει ο Τσίπρας θα χαρώ πάρα πολύ. Αλλά πιο πολύ θα χαρώ, επειδή δεν θα βγει ο Μητσοτάκης, σου μιλάω ειλικρινά. Πιο πολύ θα χαρώ επειδή δεν θα βγει αυτός ο Μητσοτάκης. Αυτός ο μπαλάκας, αυτός ο γελίος που έχουμε προπονητή στην Εθνική Ελλάδος, χθες μία μέρα που πνιγήκανε δύο παιδάκια στη θάλασσα, έλεγε ότι ο Θεός δεν ήθελε να κερδίσει η Ελλάδα και ο Θεός δεν βοήθησε την Ελλάδα και άμα... Δεν βοήθησε. Αντίστοιχα, ο Θεός ήθελε να πνιγούν τα παιδάκια μάλλον, Ναι. Όχι μόνο αυτό. Αυτό και δεν κάνω εγώ τον έξυπνο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αθλητικό σταθμό που βγήκαν αριστεροί αλλά και απλά ρεαλιστές δημοσιογράφοι και είπανε αν υπάρχει Θεός, ας έσωνε τα παιδάκια και να κοιτάξει ο μαλάκας να φτιάξει ομάδα. Αυτός ο άχρηστος, ο ανίκανος που ξεφτιλίζει ακόμα και την ύπαρξη του Θεού με αυτά που λέει. Να κάθεται ο Θεός δηλαδή να κοιτάει το ποδόσφαιρο και να μην κοιτάει που πνίγονται και που σκοτώνονται παιδιά. Τέτοιοι γελοί είμαστε, αλλά μια χώρα στην οποία πουλάει επιστολές του Χριστού Βελόπουλος έχουμε το μαλάκα, το γελίο, τον Αναστασιάδη προπονητή στην Εθνική. Ευτυχώς που δεν γουστάρω το ποδόσφαιρο, μόνο μπάσκετ και γυναικείο χάντμπολ. Αυτό από σόλη μου. Α, είσαι Μερακλής. Λέω γυναικείο χάντμπολ έχει 4 παίκτες Ιωνία και 2 αντιφασίστρες συντρόφισσες. Γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Και εμένα το γυναικείο beach volley γι' αυτό μου αρέσει.